Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, s ha megízlelted, idővel belül örvendsz az önvalónak. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. Vipula jógiról hallhattunk, kinek történetét a Mahabharata mondja el. A Vipula szó jelentése tágas, nagy, sok, bőséges, széles. Ez a jógi a misztikus képességeiről híres. Devasarman nevű tanítójától többek között azt is megtanulta, hogyan lehet felhasználni a jóga csodálatos erőit, az úgynevezett szidhiket. A különböző jógaiskolák nem voltak egy véleményen a szidhik értékéről. A tantrikusok általában azt vallották, hogy ezeknek a misztikus képességeknek a megszerzése, a nehéz aszketikus gyakorlatok egyetlen célja. Patanjali nyomát követve azonban a klasszikus jógarendszer elutasította a szidhiket, mint lényegtelen kísérő jelenségeket, vagy jelentős akadályt az önmegvalósítás útján. Néhány upanisád, mint a Jóga Kundalini és a Jóga Tattva Upanisád teljesen természetesnek tekinti, hogy bizonyos jóga gyakorlatok automatikusan misztikus szidhik elérésével járnak. És ezek a csodás képességek arra valók, hogy a jógik felhasználják őket a legjobb belátásuk szerint. Úgy látszik, ez volt Devasarman felfogása is. Patanjali a Krisztus előtti második században egy egész fejezetet szentel a misztikus erőknek. Részletesen elmagyarázza a szidhik alkalmazását, például ezekben a versekben. Ha az elmét a saját tested külső megjelenésére koncentrálod, mások azt nem fogják észlelni. A szemet elválasztod a látás képességétől, és a tested láthatatlanná válik. Ha az elmerejét a tettekre és azok visszahatásaira koncentrálod, megtudod, mikor hal meg a test, és mik a baljós előjelek. Ha az elmét a fényre koncentrálod, megismered a rejtett és a távoli dolgokat. Koncentrálj a holdra, és megtudod, mi a csillagok rendje. Koncentrálj a sarkcsillagra, és megismered a csillagok mozgását. A nyaktövére, a visuta csakrára koncentrált elmerő megszünteti az éhség és a szomjúság érzetét. Koncentrálj a fejben levő fényre, és meglátod a szidhákat, azokat a lényeket, akik már minden tökéletességet elértek a jóga útján. Az egész fejezet azzal foglalkozik, mi mindent lehet elérni a jóga útján, és Patanjali csak egyetlen versben fejezi ki aggályait. A szidhik az önmegvalósítás akadályai, és ezeket csak a kifelé irányuló vagy anyagi tudatállapotban tekintik erőknek. Az embereket mindig is jobban érdekelte a rendkívüli és a csodálatos, mint a nehezen megfogható önmegvalósítás. Ámulattal tekintettek a szidhik birtokosaira, akik a levegőbe emelkedtek, láthatatlanná váltak, tárgyakat varázsoltak, és látszólag nem ismerték az anyagi világ korlátait. Az emberek suttogva adták tovább egymásnak a mesés történeteket, amelyek közül a mangócsoda és az élve eltemetés azóta is foglalkoztatják a nyugati fantáziát. Sokan még ma is Istennek tartanak egy indiai urat, aki időnként egy marék hamut varázsol. Mircea Eliade nagyon találóan jóga folklórnak nevezi ezt a jelenséget, az igaz és mesés történeteket. A Mahabharata sok híres jogi emlékét megőrizte, köztük Vipuláét, melyet Bhisma mondott el Yudhisthira királynak. Mokam karoti vachalam angham langhayate girim yat kripa tamaham vande shri gurum सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम परम करुणामय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिका आचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं की दी हुई वाणी को उन्हें समर्पित करता हूँ एवं प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे सर्व कारणों के कारण अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान से कृष्णचंद्र की सेवा के योग्य बनाने की कृपा करें, कृपा करें। Volt egy nagyon híres visi, Déva Sarman nevű. Felesége Rucsi az egész világon híres volt a szépségéről. Szépsége elcsavarta a félistenek, démonok, gantarvák és mindenki más fejét. Indra is beleszeretett, és megkívánta. Déva Sarman biztos volt benne, hogy a felesége nem fog ellenállni a félistenek királyának. Ezért minden erejével azon volt, hogy megvédelmezze. A risi tudta, hogy Indrának nincsenek erkölcsi aggályai, és állandóan mások feleségeinek a társaságát keresi. Indra azonban félt a risi átkától, és megpróbálta kiverni a fejéből Rucsit. Egyszer azonban a risi el akart végezni egy nagy áldozatot. Töprengett, ki fogja megvédeni feleségét a távol létében. A jóga erejéből hamarosan meglátta a megoldást. Oda hívta a kedvenc tanítványát, a Prakú nemzetségben született Vipulát, és így szólt. El kell mennem egy időre, hogy elvégezzek egy áldozatot. A mennylakók vezére azonban megkívánta a feleségemet. Védelmezd meg őt a távol létemben, ahogyan csak tudod. Nagyon kell vigyáznod, mert ez a Purandara áruhákban szokott megjelenni. Úgy legyen, mondta Vipula, de azért megkérte mesterét. Mondd el nekem, milyen formákban szokott megjelenni ez a Purandara? Milyen a teste, és milyen képességei vannak? A híres risi elmondta, milyen illúziókat szokott Indra teremteni. Indra, Paka nagy erejű megfenyítője állandóan illúziókat teremt. Olyan formát ölt, amilyet akar. Néha koronát visel és a kezében tartja a mennykövet. Az egyik pillanatban csaknem elborítják az ékszerek, a következő pillanatban züllött csandalává változik. Egyszer szépen megfésült királyi hajfültöket látsz, máskor csomókba tapadt hajjal és rongyokba mutatkozik. Időnként akkora, mint egy óriás, máskor olyan, mint egy teljesen lesoványodott remete. Néha világos színű, máskor sötét, fiatal, öreg, brahmana, kshatriya, vaisya vagy sudra. Megjelenhet úgy is, mint papagáj, varjú, hattyú, kakuk, oroszlán, tigris, elefánt, félisten, démon, király, kövérember, csúfember, idióta, négylábú állat, légy vagy szúnyog. Senki sem tudja, hányféleképpen álcázza magát. Ha úgy akarja, akkor láthatatlan. Néha egyszerűen széllé változik. Én azonban biztos vagyok benne, hogy te meg tudod őrizni a feleségemet. Indra nem fogja beszennyezni az otthonomat, mint a kutya, aki megnyalja az áldozatához félretett ételeket. Déva Sarman elment, és Vipula erősen törte a fejét. Hogyan védelmezhetem meg ezt a hölgyet? A mennylakók vezére mindenféle illúziót teremt, és nehéz neki ellenállni. a falak vagy a kerítések nem állítják meg. Ezért az lesz a legjobb, ha a jóga erejéből belépek ennek a hölgynek a testébe, és ott maradok. Indra valamikor nagyon sok érdemet szerzett a cselekedeteivel, és ezért lett a félistenek királya. A nagy hatalom és a gazdagság azonban megzavarta az elméjét. Sokszor megfeledkezett a vallási kötelesség és az erkölcs tanításairól. A Srimad Bhagavatam elmondja, hogy Prithu király a legfelsőbb úr kegyelméből ember fölötti hatalomra tett szert. Indra irigykedett a földi királyra, nem akarta, hogy több áldozatot végezzen. Láthatatlanná vált, és ellopta az áldozatra szánt lovat. Aztán álnokul vendorszerzetesnek, szannyászinnak öltözött, csomagba kötötte a haját, és az egész testét beszórta hamuval. Senki nem gyanította volna a szegény vezeklőben a lótolvajt, de egy Átri nevű bölcs mindent látott, és többször is nyomra vezette Prithu király fiát. Felszólította, hogy ölje meg. Vidzsitásva nem merte megölni a szannyászint, aki gyorsan elengedte a lovat, és láthatatlanná vált. A Srimad Bhagavatam megjegyzi, azóta fordul elő a földön is, hogy csekélytudású vagy bűnös emberek szannyászinak öltöznek, így sikarják ki az emberek tiszteletét. Indra szabálytalan szannyásza rendeket vezetett be, és ezek igazából mind ateista filozófiát hirdetnek. Valaki megkérdezheti, hogyan van az, hogy Indra mégis megmaradt a félistenek trónján, és Brahman személyesen védelmezte meg. A védikus írások azt mondják, hogy egy időben nagyon sok érdemet szerzett. Amíg ezek az érdemek el nem fogynak, Indra helyzete biztonságos. Néha még további érdemeket is szerez, például amikor legyőzi a démonokat, a félistenek és az emberek ellenségeit. Patanjali ezt írta erről a különleges szidhiről. Amikor az elme karma által okozott kötelékei meglazultak, a jógi be tud lépni más valakinek a testébe. És ehhez csak az elme működését kell alaposan ismernie. A test természetesen a finom vagy asztrál test, és történjen bármi, az mind az elme működés területén játszódik le. A Mahabharata egy másik történetében egy Szulabhá nevű jógi hölgy hatol bele ezen a módon egy király értelmébe, hogy pontosan megismerje a szándékait. iskola sokat gondolkodott ezen a döntésen. Nagyon kritikus helyzetben vagyok. Ha ezt a hölgyet nem védem meg, a gurum meg fog átkozni engem. Ha azonban a jóga erejéből védelmezem meg, ezt mindenki nagyon csodálatosnak fogja tartani. Behatolok a testébe, és ott maradok. Meg sem érintem. Olyan leszek, mint a harmad csepp, amely meg sem nedvesíti a lótuszlevelet. Én már felülemelkedtem a szenvedélyeken, így aztán nem követhetek el bűnt. Úgy tartózkodom majd ennek a hölgynek a testében, mint egy utazó, aki néha eltölt egy éjszakát egy üres házban. Vipula alaposan végig gondolta ezt a tervet, megvizsgálta, mit mondanak a védák, milyen hatalmas erőkre tetszett már a mestere, és mennyi ereje van neki magának is. Finom formájában belépett a hölgy testébe, ahogyan a szél vegyül el az éterrel. Szemeivel a szemeibe hatolt, arcába az arcával, mozdulatlanul és láthatatlanul tartózkodott benne, mint az árnyék. A hölgy persze semmit sem tudott az egészről. Vipula elhatározta, hogy így védi meg a hölgyet, ameddig a tanítója vissza nem tér. Ezen a napon a félistenek királya mennyei szépségű formában kereste fel Dévasarman lakóhelyét, és azt gondolta, hogy végre eljött a jó alkalom. Minden földi nőt kísértésbe vitt az a szépséges forma, amelyben Indra az ásramba lépett. Látta, hogy Vipula ott ül egy sarokban, de meg sem mozdul, se nem lát, se nem hall, és olyan, mint a festett kép, vagy a halott. A telcsípőjű, nagykeblű, karcsoderekű Rucsit is látta. Olyanok voltak a szemei, mint a lótuszvirágok szirmai, arca, mint a teli hold. Pontosan az a szépség, ami Indrának a legjobban tetszett. Amikor Indra belépett, a hölgy fel akart állni, hogy üdvözölje. Elbűvölte ez a csodálatos szépség, és nagyon szerette volna megkérdezni a vendéget, mi a neve és honnan jött. Vipula azonban ott volt benne, fogva tartotta a kezeit és a lábait. A hölgy meg sem tudott mozdulni, nem tehette azt, amit akart. A mennylakók királya azonban nem bánta, és ő maga szólította meg a hölgyet, nagyon édes, behízelgő hangon. Szép mosolyú hölgy, Indra vagyok, és csak miattad jöttem ide. Kedves hölgy, megsegített engem őt nyilával a szerelem istene. Senki másra nem tudok gondolni, csak rád. Siessünk, mert az idő gyorsan telik. Indra szokása szerint nem sok időt fecsérelt az udvarlásra. Rucsinak nagyon tetszett a mennyei király, de Vipula ott volt a testében, mindent tudott, és nem engedte, hogy megmozduljon. A hibátlan szépségű hölgy hallotta ugyan, hogy mit mondott Indra, de nem tudott még válaszolni sem. Vipula nagyon szorosan fogva tartotta a testét és az érzékeit, a jóga erejéből. Indra nem tudta, mit kezdjen ezzel a hölgyel, aki mozdulatlanul ül, és semmi izgalom nem látszik rajta. Azt persze nem tudhatta, hogy a hölgyet férjének tanítványa bénította meg. Még egyszer megszólította. Gyerünk, szép hölgy, mire vársz? Rucsi szerette volna elmondani a páratlan szépségű lovagnak, hogy nem ilyen udvarlásra számított. Vipula azonban olyan erősen kordában tartotta, hogy csak ennyit tudott mondani. Miért jöttél ide? Később még azt is megbánta, hogy ennyit mondott. Purandara teljesen elvesztette a kedvét. Most már megértette, hogy a jógi ott van a hölgy testében, mint képmás vagy tükörkép. Látta, hogy ez a jógi már nagyon sok szitire tetszett gyakorlataival, és amikor eszébe jutott, hogy Dévasarman meg is átkozhatja, reszkedni kezdett a félelemtől. Vipula gyorsan elhagyta a hölgy testét, visszatért a sajátjába, és megszólította a rettegő Indrát. Gonosz, bűnös elméjű Purandara, nem tudsz uralkodni az érzékeiden. Sem a félistenek, sem az emberek nem fognak már sokáig imádni. Elfelejtetted, hogy Gautama egyszer már megátkozott, és ezer jellel torzította el a testedet, amelyet csak részvédből változtatott ezer szemmé. Tudom, hogy a megértésed nagyon korlátozott, az elméd pedig tisztátalan, és nem ismeri az állandóságot. Ha akarom, rögtön hamuvá égetlek. A tanítom még nálam is sokkal erősebb. Ha itt lát téged haragjában, azonnal porrá égeti a bűnös testedet. Indra, ne próbálkozz itt még egyszer. Még neked is tisztelned kell a brámanákat. A brámanák sokkal hatalmasabbak, mint a menny lakói. Vigyázz magadra, különben elpusztulsz a fiaiddal és a tanácsadóiddal együtt. Azt gondolod, hogy halhatatlan vagy, és neked mindent szabad? Mindenki tudja, hogy nem vagy halhatatlan. És a brahmanák mindent elérhetnek a jóga erejéből. Indra tudta, hogy Vipulának igaza van. Gyorsan láthatatlanná vált, és visszamenekült a mennybe. Egy idő múlva hazajött Devasarman, befejezve az áldozatot. Vipula a hódolatát ajánlotta, aztán mindent elmondott neki. Devasarman nagyon elégedett volt, megdicsérte Vipulát, és azt mondta, bármit kíván, az teljesíti. Vipula csak azt kérte, hogy soha ne térjen le az erény útjáról. Aztán még sokáig boldogan éltek, és többé nem kellett félniük Indrától. A történet úgy hangzik, mint egy mese, és lehet, hogy valóban az. Lehet, hogy Bhishma azért mondott el egy történetet, hogy illusztrálja, milyen misztikus képességre tesznek szert a jógik. Semmi nem volt lehetetlen számukra azokban a régi időkben, amikor az emberi élet sokkal hosszabb volt, mint manapság, és az emberek testben és szellemben képesek voltak arra, hogy komoly lemondásokat végezzenek. Ne gondoljuk, hogy heti 1-2 óra jogázással mi is meg fogjuk szerezni a szitthiket. Önök az Ismeretlen múlt nyomában című műsorunkat hallották. Szilágyi Márta szerkesztette, ma Vipula történetéről volt szó. Búcsúzik Önöktől. Sólyom Anna. Ócsai Dorka. Sziráki Barbara. És Bányai Géza. रुचि रुचि भोग लगाए नटवर गोपाला रुचि रुचि भोग लगाए नटवर गोपाला भज मन भी